15. ayet. Ya eyyuhen nasu kad ca'ekum burhanun min rabbikum ve enzelna ileykum nuran mubina. Şu ayet bu zamana dahi hitap eder. Çünkü tamam mübinen hariç kalsa 1360 küsur eder. Eğer kad ca'ekum'den sonraki olsa burhanun ve nuren kelimelerindeki tenvinler nun sayılsa 1310 eder. Demek bu asra da hitap eder. Hem kad ca'ekum burhanun cümlesi yalnız 4 farkla Furkan adedine tevafukla sarihan baktığı gibi o kutsi bürhan-ı ilahinin bu zamanda parlak ve kuvvetli bir bürhanı olan Resail-i Nur'a dahi ikinci cümlesi olan enzelna ileykum nuran mubina adedi iki tenvin vakıfta iki elif sayılmak cihetiyle 598 ederek aynen tam tamına Resail-i Nur'a ve Risale-i Nur adedine tevafuk ile o semavi bürhan-ı kutsinin yerde bir bürhanı Resail-i Nur olduğunu remzen haber veriyor. İhtar, sözlerin üç ismi olan Risale-i Nur veya Resail-i Nur veya Risalet-i Nur'daki şeddeli nun iki nun sayılmak, cifirce ağlebi bir kaidedir. Şeddeli harf bazen bir, bazen iki sayılabilir. 16. ayet, لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا هُدًا وَشِفَاءُنْدُرْ. Şu şifalı ayet çok zamandır benim dertlerimin şifası ve ilacı olduğu gibi, Eczahane-i Kübra-i İlahiye olan Kur'an-ı Hakîm'in tiryaki ilaçlarından, Risale-i Nur eczalarının kavanozlarından alarak belki bin manevi dertlerime bin kutsi şifayı buldum ve Resail-i Nur şakirtleri dahi buldular. Ve fenden ve felsefenin bataklığından çıkan ve tedavisi çok müşkil olan ve zındıka hastalığına müptela olanlardan çokları onunla şifalarını buldular. İşte her derde şifa olan Kur'an'ın ilaçlarının bu zamanda bir kısım kavanozları hükmünde bulunan Resail-i Nur dahi, bu şifadar ayetin bir medar-ı nazarı olduğuna kuvvetli bir emare şudur ki, bu ayetin makamı cifrisi olan 1346 adedi, Resail-i Nur'un 1346'da şifadarane etrafa intişarının tarihine ve Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam namında olan Risale-i Harika'nın zamanı telifine tam tamına tevafukudur. Şu tevafuk hem münasebet-i maneviyeyi teyit ve onunla teeyyüt eder, hem remizden işaret derecesine çıkarıyor. 17. ayet. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَكُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ. De ki, قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ'nun makamı cifrisi, şeddeli lamlar birer lam ve şeddeli kef bir kef sayılmak cihetiyle 1329 ederek, Harb-i Umumi'nin başlangıcı zamanında Resail-i Nur'un başlangıcı olan İşarat-ül İcaz tefsirinin tarihi telifine tam tamına tevafukla beraber şeddeli kef iki kef sayılmak cihetiyle 1349 ederek Harb-i Umumi'nin verdiği sarsıntılar zamanında Resail-i Nur'un hasbiyallahu diyerek ehli dünyadan hiçbir yerde himaye görmeden belki tehacüme hedef olmakla beraber çekinmeyerek yalnız başlarıyla müşkilat içinde Envar-ı Kur'aniye'yi neşrettikleri aynı tarihe tam tamına tevafuku ise her cihetiyle aynı şuur olan ayatta elbette tesadüfi olamaz. Belki bu gibi ayetler en müşkül zaman olan bu asra dahi hususi bakarlar ve o ayatı kendilerine rehber ittihaz eden bir kısım şakirtlerine hususi iltifat edip iltifatlarıyla teşcih ederler. Bu ayet, sabık ayetler gibi münasebet-i maneviyesi gerçi zahiren görünmüyor. Fakat bir cihetle Resail-i Nur ile bir nevi münasebeti vardır. Şöyle ki, 13 senedir haşiye, telif tarihine göredir. Bu ayet, Risale-i Nur müellifinin ve sonra has şakirtlerinin mağripten sonra bir virdi hususileridir. Hem bu ayetin manasına bu zamanda tam mazhar ve herkes onlardan çekinmesinden fütur getirmeyerek hasbiyallahu deyip mütevekkilane müşkilat-ı azime içinde envar-ı imaniyeyi ve esrar-ı Kur'aniyeyi neşreden, ehli imanı meyusiyetten kurtaran başta Risale-i Nur ve şakirtleridir. 18. ayet. İnne hizballahi humul galibundur. Bu ayet mealiyle Hizbullah'ın zahiri mağlubiyetinden gelen meyusiyeti izale için kutsi bir teselli verir ve Hizbullah olan Hizb-i Kur'ani'nin hakikatte ve akıbette galebesini haber verir. Ve bu asırda Hizb-i Kur'ani'nin hadsiz efradından Resail-i Nur şakirtleri tezahür ettiklerinden, bu ayetin külli manasında hususi dahil olmalarına bir emare olarak, makam-ı cifrisi olan 1350 adediyle Resail-i Nur şakirtlerinin zahiri mağlubiyetleri ve bir sene sonra mahpusiyetleri içinde manevi galebeleri ve metanetleri ve haklarında yapılan müthiş imha planını akim bırakan ihlasları ve kuvve-i maneviyeleri tezahür etmesinin Rumi tarihi olan 1350 ve 51 ve 52 adedine tam tamına tevafuku elbette şefkatkârâne, teselliyettârâne bir remz-i Kur'anîdir. 19. ayet. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَغْفِرْ لَنَا. Şu ayetin umum manasındaki tabakalarından bir tabakayı işariyesi bu asra dahi bakıyor. Çünkü يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا hem manaca kuvvetli münasebeti var, hem cifirce 1326 ederek o tarihteki hürriyet inkılabından neş'et eden fırtınaların hengamında her şeyi sarsan o fırtınaların ve harplerin zulümatından kurtulmak için nur arayan müminler içinde Resail-i Nur şakirtleri az bir zaman sonra tezahür ettiklerinden bu ayetin efradı kesiresinden bu asırda bir masadaki olanlar olduğuna bir emaredir. وَغْفِرْ لَنَا cümlesi 1360'a bakıyor. Demek bundan 5-6 sene sonra istiğfar devresidir. Resail-i Nur şakirtleri o zaman da istiğfar dersini vereceğini remzen bir imadır. 20. ayet. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Şu ayeti azime sarihan asr-ı saadette nüzul-ü Kur'an'a baktığı gibi sair asırlara dahi manayı işaretiyle bakar ve Kur'an'ın semasından ilhami bir surette gelen şifadar nurlara işaret eder. İşte doğrudan doğruya tabibi kulub olan Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden ve ziyasından iktibas olunan Risalet-i Nur, benim çok tecrübelerimle umum manevi dertlerime şifa olduğu gibi, Resail-i Nur şakirtleri dahi tecrübeleriyle beni tasdik ediyorlar. Demek Resail-i Nur bu ayetin bir manayı işarisinde dahildir. Ve bu duhulüne bir emare olarak, مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ'nin makam-ı cifrisi 1339 ederek aynı tarihte Kur'an'dan ilham olunan Resail-i Nur, bu asrın manevi ve müthiş hastalıklarına şifa olmakla meydana çıkmaya başlamasından bu ayet ona hususi remz ettiğine bana kanaat veriyor. Ben kendi kanaatımı yazdım, kanaata itiraz edilmez. 21. ayet veya ayetler. قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَهَدَاهُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 8-9 ayetlerde sırat-ı müstakime nazarı çeviriyorlar. Ve bu doğru, istikametli yolu bulmak için daima Kur'an'ın nurundan her asırda o asrın zulmetlerini dağıtacak ve istikamet yolunu tenvir edecek Kur'an'dan gelen nurlar olmakla ve bu dehşetli ve fırtınalı asırda o doğru yolu şaşırtmayacak bir surette gösteren, başta şimdilik Risalet-i Nur tezahür ettiğinden, hem bu sırat-ı müstakim kelimesinin makam-ı cifrisi, tenvinnun sayılmak cihetiyle bin eder, medde olmazsa 999 ederek, yalnız bir veya iki farkla haşiye, yani Risalet-i Nur'un mertebesi ikinci ve üçüncüde olduğuna işarettir. Vahiy değil ve olamaz. Belki ilham ve istihraçtır. Risalet-i Nur adedi olan 998'e tevafukla 8-9 ayetlerde sırat-ı müstakim kelimeleri bu mezkür iki ayet gibi Risalet-i Nur'u sırat-ı müstakimin efradına hususi idhal edip remzen ona baktırır ve istikametine işaret eder. Eğer sırat'ındaki tenvin sayılmazsa en-nur'daki şeddeli nun bir nun sayılır, yine tevafuk eder. Hem nasıl ki bu ayet Risale-i Nur'a ismiyle bakıyor, öyle de onun istihzarat zamanına da bakar. Çünkü Hedani Rabbi ila sıratın müstakimin makamı cifrisi 1316 ederek Risale-i Nur müellifinin ihtiyarsız olarak istihzarat-ı nuriyede bulunduğu ve umum malumatını Kur'an'ın fehmine basamaklar yaptığı en hararetli tarihi olan 1316 adedine tam tamına tevafuku, elbette evvelki işaratı teyit ve onunla teeyyüt ederek Risaletin nuru daire-i harimine remzen, belki işareten dahil ediyor. Cay-i dikkat ve ehemmiyetli bir tevafuktur ki, Risaletin Nur müellifi 1316 sıralarında mühim bir inkılab-ı fikri geçirdi. Şöyle ki, o tarihe kadar ulûm-ı mütenevvi'ayı yalnız ilimle tenevvür için merak ederdi, okurdu, okuturdu. Fakat birden o tarihte merhum Vali Tahir Paşa vasıtasıyla Avrupa'nın Kur'an'a karşı müthiş bir suikastları var olduğunu bildi. Hatta bir gazetede İngiliz'in bir müstemlekat nazırı demiş, "Bu Kur'an İslam elinde varken biz onlara hakiki hakim olamayız, bunun sukutuna çalışmalıyız" dediğini işitti, gayrete geldi. Birden makam-ı cifrisi 1316 olan "Fe'arid anhum" fermanını manen dinleyerek bir inkılab-ı fikri ile merakını değiştirdi. Bütün bildiği ulûm-ı mütenevvi'ayı Kur'an'ın fehmine ve hakikatlarının ispatına basamaklar yaparak hedefini ve gayi-i ilmiyesini ve netice-i hayatını yalnız Kur'an bildi ve Kur'an'ın icaz-ı manevisi ona rehber ve mürşit ve üstad oldu. Fakat maalesef o gençlik zamanında çok aldatıcı arızalar yüzünden bilfiil o vazifenin başına geçmedi. Bir zaman sonra harbi umumiyinin tarraka ve gürültüsüyle uyandı. O sabit fikir canlandı, bil kuvveden bilfiile çıkmaya başladı. İşte hem ona hem Risaletin Nur'a çok alakası bulunan bu 1316 tarihine çok ayetler müttefikan bakarlar. Mesela nasıl ki "Hedani Rabbi ila sıratın müstakim" ayeti tam tamına tevafukla işaret eder, aynen öyle de bir ayeti meşhure olan "İnne Rabbi ala sıratın müstakim" makamı cifrisi şeddeli nun bir nun sayılsa ve tenvin sayılmazsa 1316 ederek aynen tam tamına o tarihe işaret eder. Hem nasıl ki 7-8 surelerde gelen ayetler ve o ayetlerde gelen sırat-ı müstakim cümleleri Risaletin Nur ismine tevafukla beraber bu mezkûr iki ayet gibi bir kısmı Risaletin Nur telifinin tarihini de gösterir. Aynen öyle de 7 adet surelerin başlarında 7 defa "Tilke ayetül kitab" cümle-i kutsiyesi makam-ı cifrisi olan 1316 veya 7 ederek aynen tam tamına o 1316 tarihine tevafukla işaret ettiği gibi "Tasin tilke ayetül Kur'an" ayeti dahi aynen 1316 ederek o 1316 tarihine tevafukla işaret eder. Güya nasıl ki asr-ı saadette Kur'an'daki iman hakikatlarına alametler, deliller ve o kitab-ı mübinin davalarına bürhanları ve hüccetleri gözlere de göstermek manasında tekrar ile "Tilke ayetül kitab, tilke ayetül kitab, tilke ayetül Kur'an" fermanlarıyla Kur'an-ı mucizül beyan ilanat yapıyor. Öyle de bu dehşetli asırda dahi bir manayı işaresiyle o ayat-ı furkaniyenin bürhanları ve hakkaniyetinin alametleri ve hakikatlarının hüccetleri ve hak kelamullah olduğuna delilleri olan Resail-i Nur'a manayı işaresiyle alamet ve bürhan ve emare ve delil manasıyla ayatın ayetleri diye tekrar ile "tilke ayatül kitap" ferman ederek nazar-ı dikkati Kur'an hesabına bu asra ve bu asırdaki Resail-i Nur'a çeviriyor, itikad ediyorum. Evet, her bir cihet ile aynı şuur olan ayat-ı Kur'aniyenin böyle 20 vecih ile ve 20 parmakla aynı şeye müttefikan işaretleri tasrih derecesinde bana kanaat veriyor. Benim kanaatıma iştirak etmeyen bu ittifaka ne diyecek ve ne diyebilir? Hangi kuvvet bu ittifakı bozar? Resail-i Nur bu asra gelen işarat-ı Kur'aniye'ye hususi bir medar-ı nazar olduğuna kimin şüphesi varsa, Kur'an'ın 40 vecih ile mucizesini ispat eden Mucizat-ı Kur'aniye namındaki 25. söz ve 20. sözün 2. makamına ve haşre dair 10. söz ve 29. sözlere baksın, şüphesi izale olmazsa gelsin parmağını gözüme soksun. 22. ayet ve ayetler. Hem Yunus, hem Yusuf, hem Ra'd, hem Hicr, hem Şuara, hem Kasas, hem Lukman surelerinin başlarında bulunan "Tilke ayetül kitap" ilan-ı kutsisidir. 21. ayetin hatimesinde bunun münasebet-i maneviyesi bir derece beyan edilmiş. Cifrisi ise bu ayette 3 ta 1200 eder ve 2 kaf 2 lam 100 eder, yekûnu 1300, 1 ya 1 ba 4 veya 5 elif mecmuu 1316 veya 17 ederek, Resail-i Nur müellifi bir inkılab-ı fikri ile ulûm-u mütenevviayı Kur'an'ın hakaikına çıkmak için basamaklar yaptığı bir tarihe, tam tamına tevafuku münasebet-i maneviyesinin kuvvetine istinaden deriz. O tevafuk remzeder ki, bu asırda Resail-i Nur denilen 33 adet söz ve 33 adet mektup ve 31 adet lem'alar, bu zamanda Kitab-ı Mübin'deki ayetlerin ayetleridir. Yani hakaikının alametleridir ve hak ve hakikat olduğunun bürhanlarıdır. Ve o ayetlerdeki hakaiki imaniyenin gayet kuvvetli hüccetleridir. Ve tilke kelime-i kutsiyesinin işareti hissiyesiyle gözlere dahi görünecek derecede zahir olduğunu ifade eden böyle işarete layık delilleridir diye remzen Resail-i Nur'u bir işari manasının külli dairesine hususi ve medar-ı nazar bir ferdi olarak dahil ediyor. Elhasıl, nasıl ki bu ayette bulunan işari mana 7 surede 7 işaret hükmünde olup delalet, belki sarahat derecesine çıkıyor, aynen öyle de sırat-ı müstakim'deki remz dahi 7-8 surelerde bulunmakla 7-8 remz hükmünde olarak o remzi işaret, belki delalet, belki sarahat derecesine çıkarıyor. İhtar, külfetsiz olmak üzere birden hatıra gelen işaret kaydedildi. Tekellüfe girmemek için işaretli 33 ayetin çok işaratı kaydedilmedi. 23. ayet: Asa Rabbuna en yubdilena hayran. Şu ayet her asra baktığı gibi bu asra da bakıyor ve bu asırda kabuslu bir rüya gibi musibetlere düşen ve Rabb-ı Rahim'inden onu hayra tebdil etmesini rica edenler için de Resail-i Nur şakirtlerine hususi remzettiğine bir emaresi şudur ki, bu ayetin makamı cifrisi olan 1345'te ehemmiyetli risaleler telif ile beraber fevkalade hadiseler vukua gelmeye hazırlandılar. Ve o Resail-i Nur'un merkezi intişarı olan Barla karyesinde ziyade sıkıntı müellifine verildi. Ve hususan küçük mescidine ilişildiği zaman Resail-i Nur şakirtleri kuvvetli bir rica ile dergah-ı ilahiyeye iltica edip, ''Ya Rab, bu müthiş rüyayı hayra tebdil eyle'' deyip yalvardılar. Herkesin meyusiyetlerine mukabil pek kuvvetli bir ümit ve rica ile Müslümanların kuvve-i maneviyelerini takviye ettiler. Bu ayetin birden külfetsiz hatıra geleni bu kadardır. Yoksa esrarı çoktur, tekellüf olmasın diye kısa kestim. 24. ayet ve ayetler. Hem Sure-i Zümer, hem Sure-i Câsiye, hem Sure-i Ahkaf'ın başlarında bulunan Tenzilül Kitâbi minallâhil azîzil hakîm ayât-ı azîmeleridir. Şu ayetler dahi 22.'deki ayetler gibi Risalet-i Nur'un ismine ve zatına hem telif ve intişarına bir manayı remziyle bakıyorlar.